من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفعنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلين دينيو نلين زيارة دي فينيال تي مبك تي اك كونتانتي بو نيي في سونو خول تي ماتال غو ماتال نين كو ماتال نين كو اك كولري غو نين بوك سيق اك ماك ني باخ نيا نين كو سيقالون تي يالا دي تا سيده يالا ميغا خامني تام كو ديم مو ديس في دي سيت ناخ كولري غا نيو كو ديفون سيده مو فكي كو té batou ko le rek jotta djib ci mbaxam mom mi sédé moko may ñako sékk ba diko fas ci turam subhanahu wa ta'ala innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allah lolu wax bu reey la té comme ko nak yalla mo fi dess di sédé tuma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun yalla néna ñako sékkon suñ fi bawaw itam ma ngi bayyi xel ba xam ko le rega ñeleen fa wutu dañ ko sam diko rafetal nako mag ne daan rafetal ak nañ ko daan sam wala deet tabarakallah yeen nak sam ngeen matalati ngeen samati ngeen rafetalati ngeen tabarakallah di nuyu imam ar-ratib bi nga xamne mo doon yëkëti legi kaddu diko ziyara di ziyara suñu baydur al-hajj seeni fatigue ak imam yi fi nek yep ak suñu mag bi al imam bi nga xamne ñu koy ziyara diko ndokel ci yoon wi mu demone muy dem baytullah al haram legi la koy dey ne ko lo fa ñaan woor nañu ne bokku nga bokku nañu ci ñanga fa beral ay ñaan yalla bu yalla dañ di nangu te nangom dey wey di wey di wey tabarakallah tabarakallah xana ki di feñ fi tuddu yep mënuñu leen tuddu waye ku ci nek rek bëgg nañu sa téway yek nañu sa dik ñi nga xamne tuddu nañ leen fi yeb ñu di kilifa te ku nekk duggal loxom ci mbir mi yal nañu leen yalla fayal yiw te boole ci wër ak wërle barke ak barkel dundu ak dundule yamu yalla bu ñu nangu liggey bu barkel xel mu dal dundu gu tey yal nañu ko yalla defal tabarakallah kilifa yi nga xamne itam ñoy kilifa ci walu aada di ndeyu jambur yi nga xamne suñu rak ji doon wax legi tuddu na len ñu ngi len di beral seen nuyo bop di len ziyara bu baaxa baax xana di nuyu itam ñi fi teewal administration bi di maire dekk bi ak ñi nga xamne ñoom lañu tofal ci mom muy wey di wey nak ba lambu préfet sous-préfet préfet lambu gouverneur de la région dem ba ci kilifam di suñu rak di Macky Sall way ba ci suñu jarbaat di Idrissa Seck way ba ci tabarakallah président de la république maître Abdoulaye Wade di nuyu itam keuru diine yi fi bokk dajé nak té ñom ñep ñu wuy ci wote daaira ci té itam lu am solo la xawma kañ la jën la benno julit yi amul won solo waye fi ñu tollu tay amna solo lool ndax la yonent bi waxoon ñep tek nañ ci bëtt légui yag nañ ci tek bu sax waye dafa gëna feddaliku ndax légui la koy wax ci barab bañu démone ci Africa Mère né len ku sétan télévision dembu da am lula dis té tiss la ci sa xol ku gis Israël sen soldat yi ñu lebal ak ngannaay ñu songu ñu doon julli juma ci Baytul Maqdis ci Masjidul Aqsa al Mubarak alladhi huwa thalithu al Haramayn ci deug deug da xamne julli ci amna luñu wara xalaat amna luñu wara wajale li leen deggmal ci ay pexé ngir déstabiliser leen ak xeex seen diine. Ba tax na kon fu ay jullit daje jiital baatu la ilaha illallah, teg fale tariqa yi, doontale tariqa kenn ku nekk du obligation, waaye soo ko xasee jël war nga matal kollëre ga nga xam ne yàlla nga ca def seede moomatoo ca sa bopp. Waaye ñu jiital baatu la ilaha illallah bi nga xam ne kenn kuy jullit rek luy xew ci biir diine yàlla nee na la wuy si ca yiw nga fay jële, mucc nga fay jële, yokk nga fay jële, texe nga fay jële. Kon bopp ci wàllu woowu la ñuy nuyoo, gannaaw ba ñu nuyoo jullit ñëpp, te ñun ñëpp ay jullit lañu, kenn ku nekk ñu nuyu la ci turu daaira ba nga xam ne ca nga aju di ca defee sa tarbiya. Yàlla yàlla dolle leeral gis di si, yàlla dolle rafetal. Ñuy nuyu bu baax suñu rakk, suñu wëllëre, suñu lépp di al oustaz Imam Ndiaye, di ku ñu sopp lool ci suñu xol, yàlla xam na ko. Ndax si mu féete diine ji ci di ko défendre ci kem talaayal kattanam, di ko teg itam ci xel, di ko teg ci sago, waaye ñi njàmbaar lal ko. Ndax itam am na loo xam ne ku ko masla ba mu jeex daa am daani yàlla ëllëg, waaye ku ko suivre ci dëgg-dëgg ci lennati waxtaan yoo xam ne dana ko seq ki nit ci rajo yi wala ci télévision bi, daa gis ne kii diineem ñor na ko, gëm na yàlla, xam na ne lu dul yàlla neen la, la muy wax itam dana ko enveloppé ak yar ak teggin ak sagesse ba message bi jàll te du nekk mutahawir. Damay wax ne toujours shattanama bayna al intisari wal intihar, yàlla waxul kenn mu xaru, yàlla waxul kenn mu xaru, nee na rek dëgg gaa ngi woo ci nit ñi te jëmmal ko, bu leen woo tëdd waaye jëmmal ko, dund ko ci sa vie quotidien, dund ko ci sa milieu, bàyyi nag wax nga jëf nga la ca des nag bàyyi tey ñaan man yàlla mën naa ca loo manu. Ba tax na tem bi ngeen tànn pour ñu waxtaan ci tey dama ko teg ci loxo Sid Mohamedul Mansour Abdoulaye mi toog pour mu war leen ko defal, ndax di woon daaw jeeg ñoo leen ko defaloon, ma ne tey naa jox Serigne Mansour mu defal leen. Yàlla dogal itam ñuy nuyu soxna yu tedd yi ñu fi fekk, di leen bége, di kontaan ci yéen, di naw seen taxawaay. Damay wax toujours ne yàlla su buggul woon jigéen ñi góor ñi bokk seq di yëngatu ci biir diine, dafay wut àdduna góor ñi fale, wut àdduna jigéen ñi fale. Waaye soog na yàlla ci coobareem ak xikmaam daf ñu bokk sañcal pàkk bii nga xam ne fi la ñuy jaar, mu tudde ko suuf, ñu dund fi la soog yàlla mu dogal ko ci suñuy app. Suñu waree dem dem, yàlla des fi di yàlla, jant bi des fi di fenk, noor ak nawet di ñëw, programme nit ñëpp di dox, yàlla di al xayu di al xayuum tabaarakallahu. Kon boog suñu bokkee sañcal suuf si le la mu bëgg, moo di kenn ku nekk rek xamal la la war ci sa morom, nga di ko jëf ca na mu ware, ci pas-pas, ci taxawaay, ci ndimbal, ci ngëm. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar ila akhirih. Kon bok al muwalatu fillahi billah mabda'un muqaddasun fi islam, wa and te yalla tax, dimbalente te yalla tax, bokku sappe bokku taxaway te yalla tax, lu yalla faratal ci ñi nga xamne ñoo sekk batu la ilaha illallah. Sakku ko ci ku jigen, sakku ko ci ku goor. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yalla neena lu bax ci ngam lal ko, fuma bawo rek dik na man yalla. Suma bawo ci jigen dana ko fay, suma bawo ci goor dana ko fay. Kon bok yeen jigen ni sen taxaway dafa melne taxaway la bu ngeen donu ci Sayyidatuna Khadija, donu ko ci Asma'u Abi Bakr bintu Abi Bakr zatun nifaqain, donu ko ci Sayyidatuna Aisha ak Umm Salamata ak soxna yu tedd yooyu nga xam ne yàlla nee na jox naa leen titre boo xam ne ku fi ñëw di jullit ba ba àdduna tukki ñooy say ndey ummahatul mu'minin. Yàlla na yàlla dollee yëgal seen jëf ci seeni jëf, nangul leen ci biir nangu ga mu leen nangul moom suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax Sidi Abdul Aziz suñu rakk waaye suñu sëriñ tabaarakallah ibnu cheikhika cheikhuka. Waaw ñu ne nañ bindi kaat bi du ne ibnu cheikhika cheikhi, dañu ne ibnu cheikhika cheikhuka, sa doomu sëriñ mooy sa sëriñ. te moom Pape Abdoul Aziz mi son Pape Alhaji Habib mi ñu bokk jur moo ma jox salaatul fatix boobu fukki at ak ñett la am 1955. Loolu mi ngi bëgg a yàgg. Sama bàyyi woo ma ne ma na nga dem ci sa Pape Habib dama la am lu ma ko wax ci yow. Ma dem fekk ko Lamine Niang yóbbu ma ci moom mu ne ma sa baykat nee na woon dana la yebal pour ma jox la salaatul fatix wala ren ko ceeg yow defal ma lam ma defal. Kon boobu suñu gisee taxawaayam ci seen biir muy wuutu taxawaay yu mag ña duñu mën def lu dul sant ko gërëm ko, waaye yéen itam duñu mën def lu dul sant leen gërëm leen ndax ndono li nga xam ne moom la ñu bokk seq muy xadra Cheikh Alhaji Mouhamadoul Habib bi di kenn ci xadra Cheikh Alhaji Malick yi ñu ko féete woo taxawoo ko duñu mën def lu dul sant leen. Burda bi ngeen fiy def ñu ngi koy rafetlu di leen ci encouragé di ci bég Papa Abdou sañu ko woote am na sax sañ-sañ ba mais yaram ak tegginam tax na du ko def, waaye su ngeen amee kóllëre gu toll ne ak ràññe ak xàmme gu toll ne kër gii suñu xadra la, suñu xadra bàyyi la, suñu xadra yaakaar la, suñu xadra sëriñ la, taxawu xadra bi benn taxawaay bi duñu mën def lu dul sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla wan leen ne ñu ngi ci ànd ak yéen na ca sang bare ca tiwaam Seydou Mouhamadoul Mansour al Khalifa am li fariqat tijaniya andi ak rakam. Yal na yàlla gën leen a fay seen i taxawaay ci ni ngeen taxawoo taara ji taxawoo ko kër gi tabaarakallahu yéen ñëpp. Di nuyu itam soxna Umm Kulthum Habib di ko ziyaara, di nuyu itam ci turam mboolem soxna yu tedd ni ma ko waxoon sànq rek di fi bokk teew. Xam naa nag comme que waxtu wi jot na, xam naa dañuy julli ba noppi soog a commencé wala ñu ubbi tuuti rek dawal lu war a mat xëy na 5 minutes tabaarakallahu, wala xam naa ne de commencé ko dal li ko dog xawul neex dañu war a muñ rek ba julli dal. Su ko defee nag thème bi ngeen indi pour waxtaane wàllu Cheikh Ounas Sow xeet jërëjëf. Ñu ngi nuyu nag suñu rakk suñu soppe Cheikh Ounas Sow, moom borom xam-xam la, xam-xam rek ka ko ñor te itam tar mu rabbi la, mu rabbin kabirun wa muallimun aamilun bi ilmihi. Borom xam-xam la buy jàngale boole ca biir njàngale ma di niteel nit ndax mu mën a juboog boromam, kooku mooy wàlli tarbiya bi. Hunaka jawanib mutakamila yukamilu baaduha baadan alqiraatu waltaallumu waltarbiya. Naam, njàng ak lay jox njariñ njàng ma ak njàng ma jëfe ga la mu war a jur ci meññant ci wàllu yàlla. Yooyu lépp Cheikh Ounas Sow mi ngi koy jëfe nekk fii ci Thiaroy dëkk Guèn wala Petit Mbaaw, waaye di borom xam-xam. École am soo fa demee at mu nekk dana am ñu wattu alquran ci école ba génn fa tabaarakallahu. Mu nekk model ci daara yu bare bare bare ci biir réew mi, daaraam ña fa nekk wàllu seen wàllu dund seen wàllu càngaay lu mu ci lu ca wéy jur taxawewul moom moo koy taxawe ci yitteem ak mbaaxam ak liggéeyal yàlla ak xam li songu diine ci réew mu ñuy tudde Sénégal wala sax su ma yeboone ci àdduna. Ndax kat ba léegi Sénégal yàlla ngi koy aarandi, ndax feeg ñuy am mag ñu baax ne mag ñu toog yàlla di am lu mu bàyyi xel ci ñu dëkkee réew mi. Te itam tabaarakallahu tariqa yi ci biir Sénégal ëpp naa xeeb. Su fekkoon ne du tariqa yi nga xam ne moom la mag ñi saytu yore ko ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax ñañu ko jëlee ci ñoom yonent bee leen ci jox ndigal, kon réew mi du ñàkk moos lu fi wàcc ci nattooki musiba yu ëpp li nga xam ne yëg nañ ko. Kon boobu kenn ku nekk na fonk tariqaam téye ko, te fonk sa chartu tariqa. Soo dee tijan fonkal sa tariqa, wëlbatiku bokkoog ñëpp, dimbalenteeg ñëpp, bañ a critiqué sëriñ ab kenn, bañ a critiqué tariqab kenn. Cheikh Ounas tijaane loolu bokk na ci suñu chartu tariqati, doo xeeb wal benn waliyu, doo diinga benn tariqa. tabaarakallahu waaw Seydou Mouhamadoul Habib Fall suñu doom Thiaroy Azur Habib Fall suñu doom, ndax tabaarakallahu suñu jabbaat la, yaayam suñu doom bàjjen la. Ndax soxna Khadijatu Fall mu maam Abdou Boly Fall moo jur yaayam tabaarakallahu, te ku nekk xam na ne Abdou Boly ak Cheikh Alhaj Malick ñoo bokk benn lay muy maam Fawa Diwele. Seydou Habib ñu ngi koy ziyaara ak mboolem ñi mu àndal ñu ñëw wuy si dajeef. ñu ngi ziaré itam bu baaxa baaxa baax tabarakallah suñu mat suñu soppi Haj Mohamed Mustapha Cissé bu daïra al-ahmadiyya diko bëggé ku am taxaway la tabarakallah diko ndokkelati ci xew xewu jamm bi ñu genn bu yagul muy journée bi suñu wayjur al-Hajj Abbas Gueye dan taxawé tudde ko bayam Cheikh Al-Hajj Malik bu yagul lañ ci joggé tabarakallah yalla nañ ko yag téw yag ko taxawé ñun ñëpp nak ñu bokk ñaanal Latif Gueye ñun ñëpp ñu bokk ñaanal Abdul Latif Gueye ndax itam al muslimu akhul muslimi la yakhdhuluhu wala yahqiruhu wala yuslimu julit bi yonent bi neena julit julitay mbokam bu mu ko gatchel bu mu ko setan bu mu ko bayyi ci fum ko meuna dimbali donteli ci kaddu gu bu yekati mu setan bañu yekati kaddu ga ñuy ñaan fi ci mbolo mi ak ci ciara yi di jëmele suñu kaddu ci autorité yi ñu bayyi ñu xel ci Abdul Latif Gueye suma ne ñu bayyi ñu xel waxuma man Maodus man duma kenn simple citoyen la waye citoyenneté bi nak ku ko yek te dund ko te wëru ci Yalla bul xam lu ci nit ki mënul am waye dal ñu ngi ñaan dal Abdul Latif su démé ba tollu ci cas bi tollu ci situation bi duma ne affaire politique la ku fi waxul politique kuy def politique deug ci sa xaq ñaaj la def lu nek jall ci sa kaw dem te nak luñu mëna rafetal la mu rafet amna kay yu ko gëna garaw fuf ñoñu ngi dox leen ubbi nañ leen kaw Mbaye Babacar Seye ngi fi ba deg ken waxatu kaw waji ci ciessa ngi ni koku ñu dooroon ken waxatu ci dara kon bok tala sil kon bok ku toll ni Abdul Latif Gueye dañuy bayyi xel ne goor gu ñu wax Abbas Gueye nekkon na membre nekkon na député ci assemblée ci France mok président Senghor bobu jotaku ñu suñu indépendance goor gi Abbas liggeeyal na rew liggeeyal na diine liggeeyal na aduna té ñaar yi ben la ku liggeeyal diine rek liggeeyal nga aduna liggeeyal nga al-akhirah kon bok kok itam passé une fois ñu bayiko xel nit te dana joom waye tabarakallah machination politique baxul vengeance baxul fet nak ñuy bayyi nit ñi kenn ku nekk di won lo mané sa morom ci pexé won ko ko ci katan jamm du am amna benn goor gu nekkon Kaolack lak kat la mam Serigne Camara mi momako don netali bambara la ku bari won alal na baba bali yor am ku mu toy tek ko ci kasso bi ba waji sonu lol mu dem setti ko ne ko wa su fekke ne man toñuma la ma duma la ma yobbu la police tej la ala lu mu jarign su fekke ne man toñuma la ma deug ci ngar ngir dole deug ci mala toñ mala yobbu police mala tej kasso su fekke ne lolou man mako ak alal bi lan lamay jarign kokku nawna bopam nawna pexem ñu ñaan Latif nattu biko yalla tek yalla nako yalla tek waye nattu bu yalla di tek ci am ci ay loxo lako jaarale te itam yewonon te ci suñu biir wañewul dara dontele mom dañu ne neena bañ nako sax ñu ngi ñaan dal ñu woyefal mbiram ngi ñaan ñu woyefal mbiram di bekk ci kaddu yi nga xamne degg nañ ko barki dem grand serigne de Dakar Alhaj Bassir Diagne wax ko te ñu bayyi ragal ak yox yox yi gis nga nit ki du yalla du malaka du jinne nit la nit ku nek dañuy waxal mo te ku nek am nga beccëk bo xamne tollu nga ci xat xat ay nit la fax wax ba nga genn fa nga nekkon man mi xamna ci dara dox na ci wax na ci bañ ca tollo wa tabarakallah kon bok lolu ñu degg ko bayyi xexante bi bayyi bodante bi nit ñi sonnu nañu nit ñi fatigué nañu tabarakallah lolu dal ñu julli timis Yossid Mohamedul Mansour tabarakallah ndax itam bala ñuy régler affaire terrorisme ak al-qaida ci biti terrorisme baangi fi ci bir rew mi ak qaida baangi fi ak ci aki façon ak ñu koy commencer ñu ngi leen di jaal Al-Hajj Mar Ndiaye mi nga xamne tabarakallah kenn la won ci daaira bi ci yitte ak taxaway jekk ba mu ko nekké ci dekk bi ak mbokk gi ak diine ji ak tariqa bi diko jaal imam diko jaal mag mi diko jaal mbo kilifa yi nga xamne ñu ngi nekk bir ciaray ak mbokk gi yépp di len jaal itam Abdullah Muhammadul Mukhtar Mbay Muhammadul Mukhtar Mbay di doomu Sidi Abdul Aziz di suñu doom man dama am fuma demone nek sama ginnaw la ko def ba tabarakallah legui rek mang koy laaj papa nank suñu doom ñu yottu mako wax bi may dugg ci yalla yalla motali ndawam ci barzakh te yalla tero ko yermane ju yato yato yato ñi ngi nuyu itam suñu mag gi nga xamne ci lañ ko fekk muy sidi abubakar mbay di suñu dom mbay bu sampa ba xaji bu sampa umman bay mawdo ñi ngi nuyu hajj mohammedul mansour mom itam di suñu mag diko serigne babakar nekk ak pap mansour diop ak ñi ñu bokk andal ñep ak yusuf diop waaw yusuf suñu rak suñu xarit suñu lepp tabarakallah onge ndjay ñoñu ñep ñom ñoo bokk seen hadramam cheikh al hadj malik di bokk itam ci mi nga xamne ñu seuss ci sidi mohammedul mansour lañ ñukoy jappal ñu ci walu yep aliyun sam suñu doomu bay suñu soppe mi ngi ni tok diku bax diku am teranga diku yiw masul dañ dan topoto cheikh al hadj abdul aziz ci dundam namako dan jox yitte itam non lañ dan joxe yitte ñu koy nuyu di nuyu particulièrement monsieur le maire waxon nañ ko way ñu gën ko nuyu gën ko sante ndax won nañu taxawayam ci dëkk bi waye wax nañu itam taxawayam ak yittem ak ndimbalam ci bes bi nga xamne mom la daire bi organiser muy conférence bi légui nak ñu ngi jox sidi mohammedul mansour mu ciombali waxtanam xamna il est 8h moy quartier mu nek suñu démé xana ba 9h rek luñ ci am rek mu doynu ndax itam jotay bi mu ngi bëgg yag ndax lo xamne dañ ñewon 4h lañ koy tambali nit ba 8h ñu sokka tambali itam ku nek itam amna haq ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena loy def yow dong ci sa kër nu la neex guddalal waye so sekk ak nit ñi jëfëlante nak da nga xawa gattal ndax ñett nga sekkal jotay ku am soxla war ko doxi ku wërëti tabarakallah ak ku magé dal iza salla ahadukum munfaridan falyutil ma sha'a wa iza salla imaman falyujiz fa inna wara'ahu ad-da'ifa wal marida wa dhal haja kon bok ñu ngi jox sidi mohammedul mansour mu téretel ñu tém bi tabarakallah niko waxtu mayé rek yalla doli jam yalla doli mucc yalla doli sutura yalla doli xew sidi mohammedul mansour bismillah tabarakallah kon ñu ngi sant ñep di gërëm ñep waye di wurtu nak ñep ci santal leen suñu mbokum bop ñun ñep suñu sopp ñun ñep di sidi mohammedul mansour abdul aziz tabarakallah dekk nañu bu baax baax baax di sant itam monsieur le maire kenn ku nekk xam na li koy xaar ci liggéey donteele du ñàkk am na ñu ko ca jàppale waaye ñi koy jàppale du ñàkk moos am foo xam ne suñ fa yeggee kàddoom rek lañ cay déglu ndax suñu fedde la népanance subale insha allahu taala yàlla nañ ko yàgg fekke yàlla di dol ni ndam réew mi di dol ni ndam ñi jiite réew mi wóor na Serigne Mansour du benn du ñaar man de damay def fu ma taxaw léeg-léeg ci ay gàmm wala ay waxtaan ne leen tant yi ñu daan ron naan nan ñaanal président Diouf raison yooya moo ñu war di poussé ci ñu ne nañ ñaanal maître Abdoulaye Wade ci nite la bokk ci xam li la yàlla sédd la bokk te yonente bi salaa sallam defa ne woon seen njiit na ngeen leen di yéene jàmm ndax ngeen mën a mucc na ngeen leen di yéene na ngeen leen di jàppale ndax ngeen bokk yéen ñëpp mën a jote la ngeen di yóbbu te mu ànd ak xel mu dal ànd ak sago tabarakallahu kon bokk gisuñu lu war a jar ñu doon ko wax démb ak bët ki démb tey ñu bañ ko wax te itam damay wax toujours ne koo xam ne soo ko ñaanalu ñeneen ñaanal ko soo yeboo nga sagal sa bopp ñaanal ko Abdoulaye Wade moom soo ko bañee ñaanal itam ñeneen ñaanal te moo di ñu ko bëgg te itam réew mi ñor leen li ñu koy ñaanal moo di yàlla jubal pexeem yàlla may ko itam ay ñu koy jàppale te bañ ko bañ a profité ci responsabilité wala fonction yi mu leen dénk réew mi gënal leen seen bopp léegi rek laay nettali bi fi ma jóge ak ñoom Serigne Mansour ma ne leen at ci atam dafa am ku ñuy wax Moustapha Ka di directeur de cabinet di président Abdou Diouf président Abdou boobu jamono moo fi nekk yónni ko ci góor ci mu am ku ñuy wax Cheikh Tidiane Ndiaye transitaire bu express transit ñu nekk jeg saw ñu ne ko am na ñu lay seet mu ne ma Hadj Malick seetal ñan la mu génn muy ñoom ñaar ma dellu ci góor ci ne ko Cheikh Tidiane Ndiaye la bu Mam Hafsa ak Moustapha Ka sa doom directeur de cabinet bu président Diouf ndeysaan mu dal li ñu jox ma sama garaam mu jox ko mu sol ñu génn ci saaj bi waxtaan tuuti waxtaan cheikh ne ko nga bal ma keur goor ci grandement bi sama mbokk mi di sama xarit Mustapha ka momo wo sankari ne ma dama bëgg dem ci saw te suma sañu ñu and tax yalla ko leere ak xam guma xam sa digënte goor ci mu ne ko waaw mom de sama rak la ñoo bokku ndey mom cheikh tidiane ya ci france ndax soxna hafsatu jang mi ko jur mok soxna mam yassine jang mi cheikh al hajj man dekk won ñu bokku ndey ak bay deug la nak da ngeen bokk génération waye mo koy mak mo mën ko jur man sax nek mamam bayam magam la ndax ñoo bokku ndey mu ne ko soxna hafsatu jang mi nga xamne moy magu yaayam bi mbokk ndey bay mo di woon soxna umu khayr yassine ak soxna aydasi yassine ni seen haddi toy don denc te mansour wax nako sank tabarakallah wax ko itam goor yi nga xamne suñu mam ju tedd joji amon nako ak namu melone itam ci walu yalla mokal alquran lol kamé bu wacc mu tambali wat fenen te du xol jukki mam hayassin xam nga wa ndar gi dañu di yalla terale alquran ah ñu waxtaan tuti mustafa jël ben serviette ben te sac bu ndaw ne ko president momu yonne neena mo la ko jox yeb na ne gamu gi jege na te itam rek mo la jappale li ko dina jeri matuko won daliko te ñaanal len ñu dem ci ngon sa ñu dem burdi delu ci jek sa mu ne ma hajj malik kat su suba gon bul na li nga tel ñu mané ko bax na ñu ñew mu tok ba boru 10h moy wala 9h quelque mu ne nañ ma wol mustafa diop ñu wok mu ne ko ana li ma la den ko dem ndax mom ba legi loxom la lu mu ne ko indiku nek ubbi ñu ubbi muy ay mino yo xamne ken xam nu mu toll mu ne waaw dama leen bëgg yoni nak ngen del lol mako jël ngen cheikh tidiane yaay wolere la rak la mustapha dom la te bokul ci civilisation ak nité nit indi la teranga ci sa sa nga delo ko kuko def rek xamulo nan ngay gatando teranga ak nan nga cey sopandiko gannaaw ko ngen ne len nak nagn ma waxal abdou ne ko man may baye mako wara dimbalé te rew mi amnañu son amnañu loru ñoñe ñoma gëna yey ci li mu ma jox gamu gi nak gamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp barkem dana ko defar wa lu mbir jafé gamu gi mom su ñëwé luñ ci bëgg rek inshallah taala yalla dana ko def li nak sañu mako lek nako jël ñu ñew Dakar jubali biro cheikh tidiane ndjay avenue lamine gueye ñu ne cheikh dafa ñewagul manana wacc na ñu jubali kërëm fekk ñu ko fa tutere cheikh yexi ñu waxtaan xamna sax jaxlan ñu ne ko koor ge ñu yoni won Elhadj Mustapha Diop rahmatullah alayhi suñu mag ju bax waxtaan mom delo ko teranga mu ne ko ñeme mu ko yobbu mukk ah mu ko def musali ko wayu kilifal mu ne ko duma ko def day melne dama delu wacc goor mu ne ko wayu su ko ni roox yalla xamna yow xamna mu ne ko dal ñeme mu ko Mustapha Diop ne ko kon luñu la fi baye ni and dem ci goor mu ne bismillah di topat beccëb ngi tang dem jax saw gisoo yobbu ngeen ñu na cheikh kat lañu andal cheikh anam ci mbax ga dal yaata waxtan cheikh ngir jëf yobbu nga ko mu ne dedet man kat dama mu ne ko lima la sante nga bañ ko def di la Abdou Diouf sakku te Mustapha sax moko sax ngeen def xana xamul woni Abdou Mako jur yow may sa kilifa man la dem len ngeen delo ko bañumako waye amna ñu mu gëna yé ci ñom yoyu xétu mbax yoyu xétu désintéressement dafa di lu xawa jafé ci jamono ku min chek yi min nuyo guddi min pot yi ñuy baddi di la jox da dem ba doto ñëmé wax da ngay lok xéer loolu mo tax cheikh abdou aziz radiyallahu ta'ala fu rew mi toll mu mëna wax yal nañu yalla golle tabbi tebb ci leeram wa tabarakallah masna tok president wad mi tay natou biko fi garon atam ak ñam ko sekkalon ba ci len ci njabotu bop ba mu joge fañ ko yobbon dafa ne il faut mu ñu nuyu cheikh abdou aziz kéro mok bu